إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بشغلت الله جلنا لا صلى الله عليه وسلم يوتر منها جوني هرجنت تندي نوجبانغل كيوتي كورك ha tenki kadi e bandiraɓe rewɓe e bangal korka, kamɓe ne korka ɓe jogui hen avantage kewɗo e dañde baraji, wonno kamɓe keede heblude gueɗe kewɗe ñamalleje e ko yarate, ɗum ko fursa mawɗo. Eyi kadi kono sen teskima hande zamanuji gonɗen ɗi, fa innal muta'ammila li halil muslimin al yawma fi ta'amulihim ma ayyami ramadan, sen jigonam ɗuɗo lewru korka noon ne wayi hewde moƴƴere no haala mayru harira e nder qur'ana. Allah haali ayeji e nder qur'ana, haali suratul baqara, haala korka, o haali jamma laylatul qadr waɗan ɗum simore hiɓɓere, o haali laylatul qadr wonno suratul dukhan to an jomiraɗo haali ɗum toon. Ɗum ɗo fof gornam kono sa yi ko yimɓe no mbawi welsindade hande no hulɓini, jeeya gornam julɓe hande so lewru korka noɓe nangidirundani sa yi nde no hunde rokkatama ko sunare, jeeya gueɗe kewɗe no waɗe taw hawrata e diine Allah. Allah yiiɗa nelaɗo, Allah jaɓatama. Anani guila jeeya woɓɓe nani hen korka ɓe memrata juuɗe mabɓe ni, ɓena jara atayuji munen e beddaji, ɓena cimmo ne jara cigarette uji munen, ɓena muuɗa munesi munen aw feeli muharram aw tafriqin fi furasil khair. Gonnam wiyeten koye mbat profite oɗo sa lewru korka to darima kala seconde kala minute kala ko moƴƴere go Allah goto andi no foti woni hen. Kanduɗen ko ardude koyemen e yurmede Allah, mbaɗen ko moƴƴi, jiyeɗen to moƴƴi, korlen ko moƴƴi, kaalen ko moƴƴi, moƴƴere nde beele ma juurto e dow men. Eyyi kono gornama hande ko ɓuuri hewde, yimɓe jeebima diine o ha maffa famoyaji l'islam ni, yoga hen donki andude gueɗe kewɗe neɗɗo jeeya julɗo anda hayko waɗɗe mum, anani hoko hani wadde, ko waɗɗe hoore mum e korriji mum e nder lewru korka he. Ɗum waɗi oɗon hande ndeɗon toɓɓere eɗen jiiɗi haalde hen ha joni, ha joni kadi huccitine e banggal bandiraɓe rewɓe, wonno on bangue so fewi ko ɓuuri hewde fewan, toon noon so oñima ko heewi hen fewata. Anani siyama rewɓe kañum en gooni feccere mujtama a nisful mujtama, sa nani rendo tan feccere hen ko rewɓe, sa nani madrasa école jangde tindinore moƴƴere ko debbo, so debbo fewi moƴƴi tindini kañum ko wawi moƴƴinde rendo ko gorko feccinta wawde wadde nden hunde. Wonno ko debbo wonde sukaɓe guili ina pamɗi, kañum ne jogui atofiya, kañum ɓuuri andude kadi hono noddirte, hono mbaɗata ha keeɓa nde ɗo hunde, hono mbaɗirta ha pewnita oɗo. Sen ji muccama men o hankkadi wayino way dani bonande sankitima, wonno ko ɓuuri hewde bandiraɓe rewɓe gonnam gacci ko wonno hande wonde rôle mum en. Anani eɗen gandi debbo place mum ina mawni, hakkunde ha joni debbo e jom galle mun hakkunde mun ha joni e bangal ha joni nder galle biyum e banum debbo dum do fo hollama ko nisful mujtama tan wodo kaado hala non ko mujjinde tan ona yude in uridu illa al islah hamastadatu wa ma tawfiqi illa billah gonnam badiraado debbo ko hay goto suudaki hala bural lewru korka eden gandi dum non fo faari maden ko kalde nena qur'an e ari e nder sahiha sahihayn e nder hadiseje cellude yo hadis garan fu kalaten do kebra e nder sahihul bukhari anna annabi sallallahu idha dakhala shahru ramadan o yisda liwru ko rakaso darima damudu aljanna fu nguddisima damudu jahannama fu nguddama sere neji madama e gejjelle ciokama anani ina jahen hadis men dimmo annabi sallallahu alaihi idha kana awwal laylatin min ramadan sufidat ash-shayatin wa maradat al-jinn wa ghulqat abwab an-niran falam yuftah minha bab kono dani annabi sallallahu alaihi wasallam so lewru ko arka jamma garan o fosu ari gilande sheede neji batte der gejjelle e jinneji murtudi di ko non kadi damudu jahannama de gudde hay gotal en udditaake ha lewru ndu ben ko non kadi damudu aljanna de fo guddite hay gotal en udditaake ha lewru ndu gas on saw yinada munajjeno o yeyna do aduna he ya baghi alkhair aqbil ehima jeewo mojjere jiddo mojjere ndartowo moƴƴere ar huccite allah huccite lewru nduɗo gollu hen golle allah jaɓanma wo ya baqiya sharri aksir hay waɗannoɓe bonande ehi mun waɗanoɓe bonande darorinoɓe bonande haala bonka e golle bonɗe curoɗe ɗum waɗi so korka darima ƴeew hay bandiji hay waɗanoɓe ko boni hewɓe hen ina gustina aksir anani ko noon kadi jomiraɗo ina joguiɓe o rimɗinta tan e jeygol he jogornoɓe yaadde jeygol kayiti allah jeeyi jeygol makko jeeyi aljanna makko nokka ɓen tu no watta ɓe ga wa dhalika kullu layla dum ko kala jamma e nder lewru korka hadith mu tirmidhi ibnu majah kono non kadi hadith goddo kadi hebrama radiyallahu anhu ga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam nena goto tan o ngabbi minbar o wi amin amin amin ina jande be namni mo de o wi neddo so lewru korka darima ha mai wadani hen ko allah ina yafo dum yo tan ko wadate tan keba yafu allah no way hewde nder lewru korka ni an lewru ndu darima ha gasa wadani profiti hay gotil annabi ji man adraka shahra ramadan falam yughfar la fadakhala an-nar fa ba'dahu allah qul amin kala kay mo lewru korka tawi don kay wadani hen ko ina yafane nati jeygol yo allah wuddi tin dum yurumende allah wi amin hadith mo ganda ahmad e ko wana on fof hadith mo sallallahu alaihi wasallam kanko nelaado allah yi ko jibril wi mo dani yo wi ni ala nar sahihayn kadi man sama ramadan kala kordo lewru korka sabu gongdingol allah e fak e daminade baraji biyaadi hen di anani hasbitade jomiraɗo rokkuma baraji ko yaafoma kala bakkatuji bannoɗa anani ɗum woni imanan billahi wa ridan bi fardiyati sawmi alayhi a gomɗini allah a weltanima allah a jaɓori allah ko farla e dow mako a ɗaminima baraji kalaɗi hen ɗi a jaaɓi awa ko hondani ɗum ɗon ha joni gonɗa ko moƴƴere mawɗo ɗum noon goto fo wiyete ko yo waɗ profité ida habbat riyahuka faghtanima fa inna li kulli habibatin sukuna ɗum noon nde dariɗa ɗo wawi hoorde nde ko nden nde wiyete ya hoor anani kala ko jiiɗa no dari koko lelato kala ko jiiɗa no dilli koko deƴata ñalawma goto anani kala ko jiiɗa ina huccidi koko rum kitto tan ɗum woni sa ƴeewi nelaɗo sallallahu alahi wa sallam awo hollinde ko hoorde korka moƴƴere mawde woni hen kanko annabijo nder haala makko wi khayru nnasi wa man taala umru wa hasuna amalu o yi ɓuuri moƴƴude yimɓe fof komo balɗe mum juuti golle moƴƴi ana hoori korkaji no foti laabi dawa moƴƴere nelaɗo sallallahu alahi wa sallam fa rasu malil muslimi huwa umru o wi sanani manan ko julɗo manan ko hoore jawdi ma o wi ko gurnam ɗam gonnam so gurnam ɗam perdi a acci gurnam ma fo wungaru e sukago e fijirde a fewi a bonni hay hunde heddorake ɗum noon bandiraɗo debbo bandiraɗo gorko woto acci gurnam ma laato dayi e suɗan woto acci gurnam ma na perde tan an ala ko faggittoɗa sona ñallude ƴettade ñallude ñoɗe rendinde yimɓe haalde ko boni aɗa ɓorni paɗon tan aɗa firta aɗa jogui me cekke ma tan aɗa serna anani ɗum noon anndu gurnam ma hay batte nafani haysa wuri ɗo duuɓi en nebi no inna fi tuli umrika fursatan laka bitta zawri sa nani gurnam moƴƴam dankota aɗa ɓami hen jooɓari ko wiyete baqiyatu salihat golle moƴƴe haalaji moƴƴi keddotoɗi ɗum noon goto fo yo waɗi profité nduɗo lewru beele ma daña hen moƴƴere mawde inna buluga shahra ramadan wa siyama ni'matan azima hawrude lewru korka e horde lewru korka ndaw nema anani annabio sallallahu alahi wa sallam hadis goto miiɗi haaleede yeeso makko yimɓe koɓe sehilaɓe gonno koɓe tato anani hen ɗiɗo hen noon kañum en cahodini e heddi goto ganda on sahudi nan on heddi don wuri ha may maye do daddujo mun kono de be jiyande caggal de be jiya e ko goddo yibe ko do no holli kanko cakkiti do wurdo kanko buri jogade nema kanko dadi be hewde baraji anani yimbe be ngone yeddondirde annabi ju aha na wona kay bayri kanko heddi ma caggal mabbe o juuli juuldeele kewdo hawre korkaji kewdi wadaraka ramadan fasama النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيدي إن بينهما لعبد مما بين السماء والأرض وي والله حكنا بين ود ندرها وين حكنا ليدي أسماني سأل ركي ما أنا هبي نقرنم أوري أي هوري كورك أو إلاني أجولي أو دي فرفتي دي دو ترتاجي هاي قور أن دبارا جما صنع الله قول سنقومي مدون سيارك دي كالين هاجوني بانغال جنگ دي قرآن دي rewbe worbe fof ko dum jamiraa dum non bandiraado debbo juuldo ko famdi fof ko yo taw ada jogi ko ada janga der lewru korka he e der lewru korka ada jogi parti goto ada janga hen sababi silkuri qur'an o der lewru hena mujj anani ko buri famdi fof ko wiite ha joni ko ganda minimum ko ganda lewru e gam jottina silki goto anani kala ganda qur'an an janguda beedudi mi hewde mojjer je salafun salih gonna beden jogino mawbe hanki yontere fof be silkan wobbe hen gonna ko balde tati fof wobɓe hen ni walla maso lewru korko darinoma ñalawma fof ɓe cilkan anani tawi aɗa wawi janggude ɗum noon waɗa feere waktuji ma ɗi mbasa perdinde ɗi jangga qur'an daw moƴƴere mawde sa wawa kadi waɗa essayé janggu ay allah wi o ida quri al qur'an fastamiu lah sa heɓani janggude kadi keɗoɗa allah wi so qur'an a janggama keɗoɗe deƴƴi beele ma allah yurmo on wa ansitu la allakum turhamun qur'an tan woni fof perde ngala hen sa janggui a heɓan baraji sa heeɗima heɓan baraji anani ƴeew oɗo ayete miɗɗiɗe nayyi suratul araf allah so qur'ana janggama kam keɗoɗe sa wawa janggude kam heeɗo hay waɓe janggude wiya so qur'ana janggama yoɓe keɗo ɓe deƴƴe ɗum woni yurmede allah heeɓo ɗum noon bandiraɗo debbo kadi aɗa jogui avantage kewɗo ko wayno sukaɓe ma neɓe dow ɗoftare allah yinnuɓe julde jinnaɓe korka haɓe ɓama kamɓe ɓeɗo ɓe gona sukaɓe dow yidde allah yidde nelaɗo allah ɗum ɗo fof sukaɓe ma ne'e hen fof ko rewɓe ɓuuri hedde ɗeɗo gueɗe gonam kalnen ha joni cukalo men haala allah haala nelaɗo allah e dewe allah cukalel gonam kala ko waɗa way kono guendugel mihel kala ko waɗa hen ko ɗum mawnitta hen hay goto woto jaab amde haalande suka e mum haalande ɗum haala diina gonam ko on noon gonam ko ni kadi korka ka kadi sukaɓe so gandi na mbawi ekkite hen ɓe gikkite hen anani ɗum kadi bonnata hay hunde honno salafuno salih kamɓe ɓe ekki tanno suka e mabɓe korka anani so fuɗɗima mawnude seeɗa puɗɗima faltade seeɗa haade mum en mawnude tawa ganda gandi ko woni korka taw ekkitima tawa ɗiggini tawa mbawi eyyi ɗum noon ko hono noon kadi bandiraɗo debbo tawi aɗa jogui bandiraɓe ɓe janggani jangguinaɓe aɗa jogui kadi cukalon ma ganda ko hon noon kadi ganda kalanaɓe anani kadi du'anoɗaɓe kadi surtout sangade ñamde sangade taƴetende soɓe taƴa kadi jangguinaɓe duwaw kalateɗo neɗɗo sono ñama duwaw mum no wodi sa ñami a haari duwa mum no wodi saɗa lelo araɗano duwa mum no wodi sa fini duwa mum no wodi zicruji ko haalete subaka annabijo haalnimin foof ha gaso ko haalete kikiɗo tindinimen so neɗɗo aadorima ndeɗo hunde guila no famɗi gonam koni sa tindini yimɓe ndeɗo moƴƴere ndawa baraji annabijo faman daa ila hudan kala tindinɗo yimɓe kala nodduɗo yimɓe fewde peewal nelaɗo allah a heeɓi baraji hono koɓe golli hen ko tawa an baraji ma ɗi ustaki anani ɗum noon jamira ko yen jamiri ɓiɓɓe men worɓe rewɓe e bandira e men worɓe rewɓe jamiran ɓe julde kala keɓɗe hen duuɓi jeeɗiɗo yo juuli kadi ko hon noon kadi wona yamiri tan de a woppi ala a rewinto ɗum mo taba a daqiqa watto hakkille est ce que oɗo ono juula ala oɗo juulata de watte makko hakkille de anani cukalel kala ko janggina guila no famɗi ko nden mawnata hen ndawa moƴƴere mawde ay ko hondani ɗum noon gandinaɓe moƴƴere wonde hen nde kadi ekkitaɓe yamirde ko moƴƴi hadde ko boni ɗum ɗo fof ko rewɓe worɓe ma mbaɗen pilkede haala ka fewa guure men ɗe fewa galleji ɗi kewa awwidi lisanaka alal kalami l hasan gonnam bandiraɓe rewɓe yummiraɓe ɓiɓɓe rewɓe ƴelten ɗemɗe men ɗe haalde ko moƴƴi konnguɗi joɗɗi alkawlul jamil son jolama oɗon mbawi wallahi haalde haala moƴƴa e tindinde ko moƴƴi wallahi son jolama oɗon mbawi kon jaaɓa ɓuuri en kay son jaawi kay wallahi ala hono mum nandude faala wala ta kuni sabbaba sa woto won ƴettotoɗo ana ɗoni yummiraɗo e nder galle ka ƴettotoɗo la ta kuni sabbaba shattama kono noon kadi ka kuɗowo ka jennowo an ka besowo ka beynowo yimɓe aɗa wirta ɗumen فإن أبناءك وإخوانك وأخواتك يقتدون بك تي غني با دا بي ما ور بي ور فيتشو ور سيكير كام فونوم دم باير كالو كو بنان هوندو كما دا حالا كو كام نكو دوم نيم تينت سوبا كال لي غورد بي جن دوم بي كودو دوم بي بسا دوم بي باين دوم اناني فرير ما ان فوكو نوم باير بانيرا ما ر فونيم تينت تان اناني دوم نون بييتا كو سا غاندا كالي مابي فادو موجيرا دو انت دوم ومن اساء الي كالا فادو مكو بوني ووتو حددوم ووتو يندوم ووتو جاتو دوم ñagorɗa ko yo Allah fewnam fewna oɗo go namoɓe woɓɓe ko noon ɓe mbawa hudde ko yo Allah fewnam fewna ko yo Allah fewnumen fewnaɓe iyaka wa arada annas ndentoɗa kadi ha joni tebbuli yimɓe haalde yimɓe ɗum ɗon ko hunde fo ɓuuri wawde nannude yimɓe jeygol fo nden hunde aɗa ñoa neɗɗo aɗa wirta ɗum aɗa haala mum ko boni aɗa yenna ɗum ƴetan ɗum ɗon fo jawnoroɗa ɗum ha kaala mbaɗa ilan piññina cankita caaka kaala makko ko boni yow annabijo sallallahu alayhi wa sallam haaɗi julɗo waade noon saka noon nder lewru korka yow annabijo meeɗi haalde o wi ganduɗa nanata yimɓe jeygol ko ɗemgal ngal kanko goto e sahaba wi Mouaz ibnu Jabal o wi annabijo est ce que mata ko yimɓe kalata ko nanguire ɗumen o wi sakilata ko ummu ko yumma wasima tawi anda ha joni ganduɗa yimɓe nanguire ko kalata ko annabijo namnimo ngal ɗo namnal o hal yukabbu nnas ala wujuhihim finnar illa hasaida alsinatihim o yimata cikkata yimɓe ɗen jinnite e nder jeygol e andi jeygol ne hulɓini ɗo natirta ɗum ko yeeso wona koyeɗe natirta jeygol ko yeeso yimɓe natoɓe jeygol eɗen mooli Allah juuɗe koyeɗe kaɓɓete ɓe jinnite hen eyyi ko jeeseɗe guirto suuwede hen taw ɗum woni yasil wujuh ha bisa chara Allah wi guuri koyeɗi e guuri ɓo guuri koyeɗi fo ɓooro ɗum woni nazaatul lishawa jeygue nde no wawi wulde ni kadi ɓorta jeese mabɓe ɗe kadi yasil wujuh ha bisa charab annabi ju ala fo ko nannata yimɓe jeygol suma koye munen e jeese munen sona coñciri ɗemɗe munen illa hasaida alsinatihim annabi ju laaɓireɗo o wi malla meeɗa qawla zuri wal amala bi kala mo accani konngol fenade kurto kurto aɗa fena tan tarfa taraf aɗa jiiɓa tan ɗum woni golle ma wal jahla e majjude ala haalne haal dina aɗa sali fa laysa lillahi haaja fi an yaɗa taamahu wa sharaba andu allah kam haaji mum ala e an woppude ñamde ma walla e yarde ma heewi gonnam neɗɗo huuri ala ko dañi hen sonat ɗom kay heeƴo ɗum noon bandiraɓe rewɓe e worɓe fo jamira ko gonda ɗi sane ko rakban min zicrillah ɗemɗe men ɗe yoɓe lepp siftorde Allah yo taw ko ɗum woni hen haalde haala Allah e qur'ana Allah deftere Allah e sinnanelaɗo Allah suudu Allah ɗum woni Allah lawrajul wal adkar ndenen zicreuji kalana ɗen ɗi annabijo woppiri men zicreuji ɗum woni joɓari julɗo debbo e gorko foof ɗum woni ñawdugal ma subakay kikiɗe yo annabijo haalni men zicreuji ɗi kalaten subaka law o haalani men so nangue wuuli ko kalaten o haalani men nangue sono muta ko kalaten o haalani men seɗen ñaama ko kalaten se gayni ñamde ko kalaten seɗen lelo ko kalaten seɗen ganda ummima ko kalaten so mbabbani ko moɗotoɗen Allah so pucci hiiji so nag kala ko wawi wonde tan so hendu waɗi dani dogui so ƴiwode feŋi so tooɓo fuɗɗima ɗum ɗo fo ne jogui dowuji ko kalɗen haalata hen ɗum ɗo fof yen jokkodira Allah tan ko wiyete irtibaqan qawiya julɗo gonam ko ni saɗa jooɗo wonko kalata saɗa ummo wonko kalata annabi ji wa masalu alladhi yadhkuru llah walladhi la yadhkuru ka masali alhayyi walmayit mo ganda inde Allah wone ɗemgal mum nana jangti zicreuji ɗi no annabijo haaliramoni won haala ɗum jamma ñalawma o wi on mo anda hen hay batte ɓe mbadi kono gurɗo waade e mayɗo ni ɗum noon eɗen ñaagui Allah yo Allah yantini men e wurɓe gonnam se guuri woni ɓerɗe men guura terɗe men guura kono wala ta kuni min al ghafilin oto yante yimɓe welsindiɓe gonnam welsindare ko hunde bonde hunde fo ɓuuri bonde a welsindima ga joom a welsindima suftorde Allah a welsindima suudu Allah a welsindima deftere Allah a welsindima sunna nelaɗo Allah ihrisi ukhti al muslima ala insha'i maktaba kadi enen fo eɗen jamira goto men fo yo jogo deftere kay ene jiima hen defte jangateɗe tawa eɗen jogui nokku no foti foof kam bibliotique il ne woodi nder cuuɗi men hen defte qur'ana ne hen defte hadiseji ne hen tawa yimɓe galle ɓe ne kawrite hen saaji jangga hen kaala hen kono galle foof kiɓɓo nan hay deftere wootere Allah ni qur'ana kay nan toon hippi qur'ana o jeeya hay ñomolooje ne mbaɗi hen geseji mum no e wawrude hippitede gonno poussiére ɓolo ɗum no kay hun nafani gonno ɗum ɗo wiya ko yen janggu jangde qur'ana walla darsuji walla mohadaratuji tawa ko waajuji anani ndaw moƴƴere ɗum ɗo woni wiya yen toppito e gurnam men he kadi ekkiten koye men kadi e nafɓude laawol Allah he ko wiyete laabi moƴƴere ina keewi ndaw projet ji moƴƴere kono yimɓe heɓe na mbelsinde noon ndaw miskineɓe joguiɗen haaji killaji mum enna e men ndaw jom haajuuji en ɓe njiyaten walla ko wannan moƴƴereeji kewɗi dame mum en nan ɗo, ko wayno an ka ƴettingillo aleeti mel a ni'ii ɗum galle ma, a nani a jannginiima a waɗi ndaani ndaw moƴƴere, walla ɗum ɗon fof so heɓaa kam ngitta huunde cakkoɗa hayso koye cuuɗaari ma. Yo tan rewɓe sahaabaaɓe hanki noon mbaɗatno, so annabiijo waajiima gonnam jeya neɗɗo haaƴa jawmum joƴƴina, ɓe ngitta ngannda koote munen joƴƴina. Asahaabiyaat radiallahu anhunna ko noon mbaɗatno gonna, fa kanat ihdahunna tulqii bi qortiha wa ukhra bi qidaadatiha. Gonnam so haala nafɓude haalaama njeya debbo ɓorta cakka mum itta koɗe mum joowa ɗon, ɓe ngitta ngannda haa jooni cuuɗaari munen, ɓe ngitta jawe munen ko ni, ɗum ɗo fof ko haa wonanaɓe ko wiyeteen jooɓaari ñannde yowmal qiyama. Ɗum noon banndiraaɗo debbo, mbatten hakkillaaji e moƴƴereeji gonnam, surtout rewɓe sehilaaɓe maa ɓe njogiɗa haalamɓe, walla so a yantidi e maɓɓe wona nokkuuji ko wayno juulde en, ko wayno ziyaraaji en, ko wayno dewle en, so a waawi tinndinde ɓe konngol moƴƴol nafa, mbiyaaɓe banndiraaɓe ngaree kulen Allah, ngaree ndewen Allah, ngaree cuuruɗen, ngaree murnuɗen, ko wiyetee nasaahi, ko wiyetee laaɓo ndeeru tan, kala ko mbaawɗa heen Allah so newnaniima mbaɗa ɗum ko moƴƴere mawnde heɓetee heen. So ɗum ɓennii kadi banndiraaɓe rewɓe, ene ndeentinee ko wiyetee hannde ko wiyetee modelaaji tuubakooɓe kettata no ngadda ɗi, walla ɗum ɗo ko jalogal tuubakooɓe fof wiyaa ko yanndeen to heefereeɓe ɓe njiɗaa diine ɓe, laa tahtarii bi mawdaati alharbi wa chiaratihim. Kala ko njiiɗaa ko ɗum ɗo woni ngannduɗaa haa jooni modele maɓɓe ngel ɓe ɓoorontoo, ɗiiɗoo comci cerwuɗi walla ɗiiɗoo comci ɓittuɗi walla ɗiiɗoo daɓɓiɗɗi, ɗum ɗo fof wonaa ko ma aano ko a juulɗo. Aɗani wiide aɗa ñemtina ɓe haa jooni comci ma, walla ko ɓe ɓoorontoo ko, walla aɗa ñemtina ɓe moorol ma, walla sukundu ma, almalabis awis ɗum ɗo awil aadat, walla aadaaji maɓɓe aan ko aadi kaari ko tuubaako a wonii ko boni. Fa inna almarata almuslima ko juulɗo debbo juulɗo lahaa diinun yumayisu haa, ko diine maa o sirrumaa e yimɓe heddiiɓe ɓe ngalaa diine l'islam ɓe. ɗum woni hayso ko tuubaako so a yiɗa nanngee diine l'islam yaltee occident haa gas. eɗen njiya rewɓe maɓɓe ene mbaɗa ko wiyetee volet intégral, tawa hay huunde yiyataake e mum. Anani njiya tawa tuubaako tigi sippira maɓɓe wadde e maɓɓe ko haali koɓe kaali fof jaabo, i aan aɗa jogii pouvoir ɓornaade kilotil maa ɗa yirlo hakkunde wullo, walla jipil maa daɓɓin oɗo ɓorno hijaaba aan gonnam kanko aan ko aan wiyatamo huunde ɗum nde wonti ko wiyetee ko. anani aan jogiiɗo ayiiba aɗa waawi aybinde yimɓe ƴeewa tan ayiiba aan ka fof ka ayi aɗa aybina goɗɗo mol batte muurniima. anani ɗum woni juulɗo kañum ko comtol mum jogii. anani ndeento ɗe rewɓe heewɓe juulɓe gonnam hannde ta astarna bi chiarati lharb, njiyaa heewɓe hannde ñemtinta ko tuuba ceganeeji ngannduɗaa loggaaɗi en, ceganeeji poosaaɗi en, cukoli poosaaɗi en, ko wiyetee ver ngannduɗaa verni o ƴetta ɓe ngooba peɗeli ɗi e ceganeeji ɗi, njiyaa debbo juulɗo no acci segane mum e ley daga e ley ñagayil e ley fowru e ley katamaw. anani hankadi ittataa heen hay batte o sirna waraahum ilal haawiya, ɓe tewi ɓe mbiyata ɓe jokki rewɓe heeforeewe tan huccini ɓe jeyngol direct. anani ɗum noon wiyaa ko yiyen ndeento gon mawɓe men hanki mbiyatna ko pati jokkee tuubakiri ndeentoɗe rewde tuubaako, tuubaako ndeentoɗe jikku mum moƴƴaani heeforeeɓe ɓe, njiyaa yoga e juulɓe seernataaɓe hakkunde maɓɓe e heeforeeɓe, kala ko heeforeeɓe ɓe ɓoronto modelaaji ɗi moƴƴaana ɓe ɗam ɓoorni hono mum. anani ɗum noon faalee kulli kay usati zawjati nnabii sallallahu alayhi wa sallam, gonnam ngareeɗe njogii ñemtinorɗe annabii sallam rewɓe makko nan ɗon no mbaano, e ɓiɓɓe makko rewɓe nan ɗon hono mbaano, fatima en ɓeeɗo, zeynaba en, umma kulsum en, fa hammu hunnudi ɓeen hamme mum en ko diine mum en wonno, e neeɗe suka e mum en ndeer cadre l'islam ko yan gonno, neeno ɓiɓɓe mum en koye dow foccaare wonno, la hammu hunna mooda, wonaa kamɓe wonaa fustan, wonaa ko wiyetee haa jooni modelaaji, walla haa jooni e robbooji tuubakooɓe njogii ko banngal e mariage uji mum en, wonaa ɗum ɗon, walla haa jooni coiffeur mum en issatu chaalta haaki biha nasaul nisaul gharb, modelaaji tuubakooɓe no cofortoo ni rento uhtahu lasti bi nabtin la jusura lahu wa lasti majhulatan maqdu'atan nasabi. gonnam banndiraaɗo debbo, an aɗa jogii diine, ana wonaa koccaaɗo e laawol, an aɗa jogii ɗaɗi, anani aɗa jogii lasli nanndaani e ngannduɗaa ɓe ngalaa lasli, njiyaa tuubakooɓe saawi kono ko anndinta ɓe baa maɓɓe, homo anndi baa mum cofal gertogal ol ngannduɗo kamɓe koɓe fitiɓe koye maɓɓe, koɓe kamɓe jeyi koye maɓɓe, tawii anna mbiiɗaa ko aɗa jeya hoore ma. wal tahdari min duatin la damira lahum min kulli mustahribin fi fikrihi harimi, kala noddoowo ngannduɗaa ngarii liberté mbayino ɓeeɗo mbayni, anndu ɓeeɗon gonnam jogiiɓe miijooji tuubakooɓe sirnaagi yankooɓe mutaaɓe naange ɓeeɗo, taw ko ngannduɗaa miijooji maɓɓe koko ñoli no yilmi, أسمى دعارتهم حرية كذبا باء الخلاعة باسم الفن والطري جاء سجع ورأي بأيك الليبرتي وجيب أكوامون أون جاء دبون يا دي ورب جنم بميسون لي دي لي إن بور نزي في أنمون هنكرين والدي ورب جنم بي دوم دو ونغان دا حاجون الليبرتي دوم دو ويتكو چاكا ياغل كو فجر إن بي ألا كاري كو موديل كاري كو نالان كنالان كدبو هنكر كو يدفو حالان كو يدفو بورنو كو يدفو يا دوم دو فو سل دا ka julu ya ko ya ren hore ma der na dina ba dum non balira be rewbe eden jogi ko wete programuji men der lewru ko kala ko ada toppito ido toppitaade horde de korka ga julde ma de farillaaji ma di taw korka ka rewa hen kadi mbaddida ha joni tanafusul khairat so lewru korka dari ma yimme sona gidondire hen sona nyihondire hen sona mbadde hen konkuru ara ko golle moddi kon jaayi mena mbadde konkuru wadde gede bonde njaader lewru korga be do nyallata heedare ko musicaji be ko amobe be ko ganda ko yahobe nan jirulo ndara ko Allah harmini anani dum non bandiraado jew barnaami jew program mo e der nyalawo ma he ko ina nanuma aljanna ko dum woni ko nafatama puddorto daadum julato tejjari to ay annabiyyo sallallahu alaihi wasallam ko dum woni ko haalane men so tejjari ni yan kejju hadithari anas ibn malik radiyallahu anhu annahu tasahharu fa inna fi suhuri baraka ijjudi nyaami mbayraari ko barka mawdo woni hen kala ko Allah newna ma e bangal nyaamde dagindi sahaban hay so ko tamaru yel akka annabi sallam yi ni'ma suhurul mu'min at-tari kajari juldo tamar hadith mu abi daud bi sanadin hasan sahaban tamaru ko hay so ko ndiyam seeda jara te ba barka hejjari on waqtu ko waqtu mojju ta'khiru suhur kadi ko sunna jaa hejjari ni mbayraari ni neptine anani tanke hoto fajr tan yellido don wala hoto ganda malam taksa dulu fajr lima sawad min zalika al hadith as sahiha annabi sallallahu alaihi wasallam kango hadith kabradu zaid ibn thabit o yita saharna ma annabi o mi medi hejjodade min bayro de annabi sallam o yita gal munde min gayni hejja tam o yani min jeli min julu mi yoga yim anamne mu kam kana bayna al adhan wa as suhur gaynu gol mun hejjade e noddinango salatu ngo wala noddinango tan ha joni wala waqtu yoni yi hono foto yi hakke ina jangane caban joyi ay ngay ganduda juutaani no fi yaran ci moji jogi de hedde caban joyi ay goono mursalati en yewa hakke ina jangel don gasi simma ngayni hejjari seeda tan quelques minutes awa salatu noddine khalas woni ganda wadi go moji hawre sunna nala sallallahu alaihi wasallam sahaba annabi ko non badiranno yu'akhiruna suhur hono no ganda amr ibn maymun holliri dane kun kana ashabu muhammad o sahaba be annabi burno do fo yaade tajjel korka sunnaange muti ajadu nnas ifdara wa abtahum suhura kambe buranno lelde kejjari ndi non ganda bayraade be letinan dum hadith mo ganda rawahul bayaqi bi ismi sanadin sahih aden gande hikma gondo en fo furtu ko neddo hejjorto ko ha keba sembe e der nyalawma he ha keba hunu fina dusma e der ha joni ganda korka he ana yi dum won neftinde dum de buri ganda ji hejjade feccere jamma kay dandu da cagal mum dum ko mangare andata hejji man anan walla sa hejji man ni feccere jamma dani walla ni fajri dan ma dum kay mojjan dum non juldo batten hakillaaji so noddinama kadi salatu ya ko yen defti hen kala noddino ko haali an mo yaha no wira ko ya noddin ya refti hen tawada suudi so wi allahu akbar wi non so wi ashhadu an la ilaha defti hen dana hagas anani so gayni noddindi janga awdo du'a jula ay annabi jumbi allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasila wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad sahali awdo du'a chagal noddina ngo sikki ala hebi tafare annabi jinnan dang jula rakate jama di rakat al-fajr dum woni ganda programme der nyalawma gila subah gila fajr puddorda hejjaji kelda noddino wa defta hen so noddinango go wadi janga ande gummoda njula rak'atal fajr darne adan desa jangi fatiha ba pawayan ul ya ayyuhal kafirun darne dimmere desa jangi fatiha pawayan ul wallahu ahad sunnatul fajr ganda na waddi walla ina ganda ina yida neddo yo renden hunde no fe anani annabi sallam la yad'uha safaran wala hadara annabi yo wopatan dum dangal e ganda so danni may so ganda so mo deji fof anani e ko hunde ganda tentinaade darde fajr rakatal fajr de sa jangi gade ayeji godde ko wona dum kadi ne hede anani annabi sallallahu alaihi wasallam hollama kam nafila fu kam burno toppitaade ko yiaka mo woppi gay rakatal fajr na jiya hen anani julle fajir nde kadi almami julna darde ko dum buri yideede be gummaaki lawbe be kebaana arbe lama kawru en alani fajir o silminama zikruuji nan don wital awraduji wal azkar ko annabiju halanan no men se ngayni julde biya subhanallahi ina jayen sa gayni julde sa silmini astaghfirullah la bitati allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram allahu akbar yo tindinoje annabiju ko addi ko jayim ene birtini dum na nange gede godde anani annabiju yannako yaawi subhanallahi la bi tabantati alhamdulillahi non kar tabantati allahu akbar kar tabantati بيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ونم دفل قد نقودي إسفيسيال بانغال سنة ذكروجي قد النبي جهالا نو اندر نيالاو ماكو دفل كلم الطيب صحيح الكلم الطيب حالا بلك حالا موج حالا أورك حالا لاك سايبي دمنا والاكو بيتي سورة المسلمان دمنا حسن المسلم قنان دهون ده ما تغيان أوراد السواه وكان دا جنگوري قنان ريان ما Allah renma e bona sheydaani nyawdugal manga sa silta toppiti ma den hunde non debbo gorko fu yamira den hunde sa joodima heddima to julla do kama da zikra ana janga qur'ana ha nangi ngi fudi towi seeda joodi darde didi binnantada ko baraji baddo hajji umra fof wono ardener sahih muslim hadith jabir radhiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallam idha salla al-fajr jalasa so annabi silmini no fajr o jor anani to joto juuli do hatta nangi ha nangi fuude anani ko juula darde makko didi sahabaabe kadi ko non badanno o wiyane be ngarbe denta debbe ciotudin daade be leewo walla be nayo ala goto foto joodi do ko don to joodi silmin do ko don halata zikruuji kalaadi di anani ko honnon sa juuli de don dardi wayna windana do baraji hajji umra ni sa Allah nono ni ma den hunde bada haysa wadde nena fuude nena badda tan woni bandiraɓe hande ko jinno ɗen tan haalde ko yewite e banggal ha joni darsu men hande ɗen ñaagui Allah kala ko hawri hen kala ko woni hen sawab yo Allah rokku men baraji tawi wonko woni hen kadi jumre torompi yo Allah yaafu aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullah.